NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft voor het eerst gereageerd op de vondst van de lidmaatschapskaart van de NSDAP van zijn grootvader Prins Bernhard. Volgens de koning moeten we het verleden onder ogen zien, ook de minder mooie gedeelten. Nederland was 2 jaar geleden niet voorbereid op de val van de Afghaanse hoofdstad Kabul en de evacuaties uit Afghanistan. Volgens het AD staat dat in een rapport van een commissie onder leiding van oud-topambtenaar Ruis dat morgen wordt gepresenteerd. Demissionair premier Rutte vindt het onverstandig als Oekraïne snel toetreedt tot de Europese Unie. Dat zei hij bij het begin van de bijeenkomst van Europese leiders in Spanje. En de belangstelling voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker blijft dalen, meldt het RIVM. In een jaar tijd daalde de deelname van 73 naar 71%. Bij darmkanker ging de deelname van 71 naar 68%. Bij baarmoederhalskanker van 54 naar 46%. ANWB verkeersinformatie. Het begint wat drukker te worden op de weg. Er staat 80 kilometer file. De meeste vertraging is er bij Amsterdam en Rotterdam. Op de A5, hoofdorp richting Amsterdam, voor de aansluiting met de Ring is de vertraging 3 kwartier. Dat komt door een ongeluk op de A10 West richting Zaanstad. Er zijn 2 rijstroken dicht bij de Koentunnel. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens voor Westervoort 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag, tussen afrit Rotterdam Airport en Delft een half uur oponthoud. Daar ligt iets op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 Rotterdam richting Europoort, Rotterdam-Charleroi, 20 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er bent. Het is weer tijd voor economie op NPO Radio 1. Ja, we kennen de horecaketen van de Valk allemaal van die opvallende toekans, u weet wel. Maar wist u ook dat momenteel in een derde van alle hotels van dat bedrijf asielzoekers worden gehuisvest? Dat ging soms onder hoge druk, vertelt deze burgemeester van de gemeente Houten. Je krijgt een telefoontje, er is nu een bus onderweg. Dat is gewoon niet prettig en dat is ook niet de manier waarop ik vind als burgemeester van Houten dat de Rijksoverheid met lokaal bestuur zou moeten omgaan. De nood om plekken te vinden voor asielzoekers is zo hoog dat de overheid bereid is om er miljoenen voor te betalen. Nou, die familie van de Valk, die profiteert daar volop van. Maar dat leidde ook tot een familieruzie die volledig is geëscaleerd inmiddels. We moeten Bert van Leeuwen met de limousine erheen sturen, volgens mij. Ik ga er zo over praten met de journalist die dit allemaal onthulde. Geld of je leven? Eerst lege bussen die doelloos over eindeloze wegen rijden. Dat is een beetje het beeld dat veel mensen bij busvervoer in Zeeland hebben. Maar wat blijkt, Zeeland mag blij zijn als er over 2 jaar überhaupt nog bussen rijden. Geen enkele busvervoerder heeft zich namelijk ingeschreven voor het nieuwe vervoersplan van de provincie. Hoe kan dat en hoe moet dat verder? Dat zijn 2 hoofdvragen die ik ga bespreken met aanbestedingsexpert en adviseur Arthur Kamminga en SP-statenlid in Zeeland Ger van Une. Goedemiddag beiden, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Meneer Kamminga, ik lees dit en ik denk, gek genoeg, wat lees ik nou eigenlijk? Want een busvervoerder die geen zin heeft om bussen te gaan rijden, dat is toch heel opmerkelijk? Ja, dat is normaal niet wat je van busvervoerders verwacht. Dus dan is er wel iets misgegaan in de aanbesteding. Dan is het kennelijk niet aantrekkelijk om daar je aan te committeren. Ja, en u helpt met uw adviesbureau vervoersbedrijven met zulke aanbestedingen. Even voor de duidelijkheid, deze aanbesteding niet, hè? Nee, ik was niet betrokken bij Zeeland. Oké, nee. Dus u kunt zonder belangen daarover praten. Fijn. Maar wat denkt u dat hier is misgegaan dan? Ja, wat je ziet dat deze aanbesteding eigenlijk anders was dan de andere aanbestedingen die meestal in Nederland worden gehouden. Dat is vaak dat de provincie gewoon vraagt van nou, het busvervoer dat gaan we aanbesteden voor zoveel jaar. En dan gaan eigenlijk tenderteams van de vervoerders, die gaan met een bod komen. Wat je hier ziet is dat de provincie eigenlijk alleen nog maar een beperkt aantal bussen uitvroeg. En dan ook eigenlijk alleen als kostencontract. Waardoor er eigenlijk als vervoerder is er eigenlijk niet veel te behalen. Je kan niet je creativiteit kwijt om het netwerk te verbeteren. Want normaal is het zo, een provincie maakt dan een bestek, zoals dat heet. Dan zeggen ze, en deze voorwaarden moet je voldoen als je bij ons de busvervoer wil rijden. Dit is het budget wat we beschikbaar stellen. Teken maar in en dien maar een idee in. En die vervoersmaatschappijen zien dan vaak wel mogelijkheden ook om geld te verdienen. Maar hier zien ze dat dus niet. Nee, in ieder geval niet op de voorwaarden of de risico's zijn te hoog. Ik weet niet wat de overwegingen waren waarom iedereen eruit gestapt is. Het geeft wel aan dat dus dat niet aan de vervoerders ligt, maar dan aan de aanbesteding. Mm-hmm. Is Zeeland ook een onaantrekkelijke provincie eigenlijk om te rijden met de bus? Want ik lees al van lege bussen die doelloos over eindeloze wegen rijden. Dat klinkt ook niet aantrekkelijk, maar ik kan het ook wel aantrekkelijker lezen natuurlijk. Ja, nou, niet per se. Ik bedoel, van Zeeland is ook een provincie waar ook mensen met de bus reizen en misschien ook nog wel potentie is. Alleen kennelijk is het huidige busaanbod niet aantrekkelijk. Ja. En deze aanbesteding droeg daar niet aan bij om dat aantrekkelijker te maken. Nee, want ik zou denken, er zijn meer dunbevolkte provincies in Nederland. Ik neem bijvoorbeeld een provincie als Friesland. Maar ja, daar gaat het volgens mij hartstikke goed juist, toch? Friesland is net aanbesteed. We zijn in afwachting van de uitslag daarvan. Maar ik verwacht dat daar wel goede respons op is. Daar hebben wel bedrijven gezegd, daar willen we wel rijden. Ja, daar is in ieder geval is er ingeschreven. Ja. Wat, kijk, Zeeland heeft dus een plan gepresenteerd eigenlijk aan die vervoersmaatschappijen, waar ze eigenlijk die maatschappijen alleen nog maar een kruisje onder kunnen zetten en verder geen creativiteit, zoals u dat noemt, in kwijt kunnen. Maar wat voor creativiteit moet een vervoersbedrijf kwijt kunnen in een aanbesteding? Ja, het verschilt een beetje per regio. Hè. Dus je hebt provincies die echt heel specifiek al voorschrijven, hè, dit moet je gaan rijden. Ja. Maar meestal zit er toch wel ook nog een mate van vrijheid in. Hè. En dan is het aan de vervoerders, hè, die natuurlijk heel goed weten, hè, hoe je bussen moet rijden, ook weten hoe het in andere regio's succesvol gaat, om met creatieve ideeën te komen. Hè, bijvoorbeeld, misschien moeten de routes wat aangepast worden. Of ga je bijvoorbeeld met een kleine bus rijden die heel vaak rijdt, of rij je met een grote bus die minder vaak rijdt. Ja, en op die manier, hè, je kan aan productformules denken, je kan aan marketing denken, hoe ga je het openbaar vervoer promoten. Dat is ook de meerwaarde om bedrijven te vragen, hè, voor zo'n aanbesteding. Hè. Ja. Dat is het hele idee van marktwerking, zoals we het georganiseerd hebben in dit land. Ja, marktwerking als term is een beetje een negatief daglicht tegenwoordig. Maar eigenlijk vraagt gewoon de overheid, busbedrijven, kom met een plan. Ja. En het beste plan voor het openbaar vervoer, dat wint. Dus dat is eigenlijk hele positieve marktwerking normaal gesproken. En een ook een efficiënte marktwerking, een efficiënte manier zou je kunnen denken. Ger van Une, SP-statenlid in de provincie Zeeland. Goedemiddag ook. Rijden er over een paar jaar echt geen bussen meer in Zeeland, denkt u? Goedemiddag. Nee, de bus blijft wel rijden. Oh, en het feit dat de aanbesteding tot nu toe geen inschrijvingen heeft, biedt ook kansen. Want uw gesprekspartner Arthur Kamminga, ja? Ja, Arthur, ja, die zegt dus dat marktwerking goed is voor het openbaar vervoer. Maar de mening in Nederland is toch echt wel aan het kantelen als het gaat over voorzieningen die voor iedereen belangrijk zijn. Of dat nou zorg is of energie, maar ook openbaar vervoer. Ja. En ik denk dat dit een enorme kans is voor de provincie om het zelf te gaan doen. Komen we zo wel eventjes op, want dat is natuurlijk geen verrassend geluid van de SP dat die niet zo fan zijn van marktwerking. Maar eerst nog eventjes, ik kom er zo wel op terug, hoor. Maar was u verbaasd dat geen enkel bedrijf zich had ingetekend? Nou, het begon dus met het vervoersplan. Een vervoersplan wat de SP dus ook een heel slecht idee vond. Want er bleven nog maar een paar grote buslijnen over. En de rest noemen ze dan fijnmazig vervoer. Wat bestaat uit taxis en haltetaxis, busjes, kleine busjes. Dat soort, wat dan in eigen beheer zou gaan. Dus ja, want Zeeland wilde eventjes voor de duidelijkheid maar over een paar grote buslijnen. Zeeland wil het vervoer zo organiseren dat er de bussen rijden tussen een paar grote busstations. En om niet meer door de dorpskernen heen, want dat leverde nooit volle bussen op. Dus er moeten een paar grote hubs komen, zoals ze het noemen. En dan kom je met andere manieren van vervoer, kom je dan bij die hubs vanuit je dorp. Dat is een beetje het idee, hè? Ja, maar daar zit dus ook niemand op te wachten dat de bussen uit de dorpen gaan, hè? Nee. Want dat is wel de bereikbaarheid van Zeeland. Hè? Ja, maar dat is misschien Zeeland is inderdaad heel uitgestrekt. Hele grote, lange wegen, zoals u al zei. Mm-hmm. Maar de leefbaarheid heeft wel te maken met of zo'n dorp bereikbaar blijft. Ja, maar op dit moment doet Connection dat busvervoer in uw provincie. Maar die hebben er dus ook geen zin meer in. Nee, maar dat hadden ze al een beetje niet. Want er vielen steeds meer buslijnen uit. En soms kwam de bus gewoon niet. En in de zomervakantie hebben ze nog een paar lijnen geschrapt. Mm. Allemaal dingen die naar mijn mening in strijd zijn met de huidige concessie. Maar blijkbaar zien ze ook voor de toekomst daar geen brood in. Connection leidt ook verlies, hè, begrijp ik, op het vervoer momenteel. Ja, openbaar vervoer kost geld. Ja. Ja. En hoe kan dat eigenlijk, meneer Kamminga, dat zij verlies leiden? Doen zij iets verkeerd of zijn er gewoonweg niet genoeg passagiers meer in Zeeland? Moet je ook zo eerlijk zijn? Ja, maar dat is in andere regio's ook. Hè? En daarvoor is er ook subsidie. Hè? Kijk, als het rendabel was, dan hoeft het helemaal geen aanbesteding te zijn. Dan kon de overheid gewoon achteroverleunen en dan gingen bedrijven zelf wel een buslijn starten. Hè? Als je er geld mee kon verdienen. Dus dat is eigenlijk al de essentie van als je iets gaat aanbesteden met een concessie, dan is dat een verlieslatende taak. Maar dankzij die subsidie die de overheid geeft, kan vervolgens die bus toch rijden. Met winst ook. Dus daar zit een beperkte winst natuurlijk in voor de vervoerder. En dat verschilt ook per provincie. Zoals hier heeft Zeeland alles naar zich toegetrokken. Dat betekent als je een buskaartje koopt, gaat het geld naar de provincie. En die betaalt een vast bedrag aan de vervoerder. En je ziet in andere regio's dat bijvoorbeeld het geld naar de vervoerder gaat, die dan zeg maar een bepaalde subsidie krijgt van de provincie. Ja. Dus ook alle potentie om meer geld te verdienen als er meer reizigers gaan komen, die was hier ook afwezig. Ja, dan nu eventjes die marktwerking, want daar wilt u graag nog wat over zeggen, denk ik, mevrouw Van Une. U zegt, ik ben daar niet zo'n fan van, zegt u. Maar nu is het zo dat Zeeland ook wel ervaring heeft met het vervoer zelf organiseren. Ik noem eventjes de veerdienst Breskens Vlissingen. Schreef zich ook niemand op in en dat is de provincie nu zelf gaan doen. Denkt u ook van, nou, laten we dat busvervoer ook maar zelf gaan doen? Ja, inderdaad op dezelfde manier. Want dan zit provinciale staten, de volksvertegenwoordigers, zitten aan de knoppen. En op het moment dat er een probleem zich voordoet, dan kan je zeggen van, ja, maar wij moeten dit probleem oplossen, er moet wat extra geld bij. En dan zit je niet zo in de tang van een bedrijf wat inderdaad als doel heeft winst te maken en de aandeelhouders tevreden houden. Mm-hmm. En dan zit je veel directer aan de knoppen. En dan was het niet gebeurd dat er buslijnen geschrapt waren. Want we hebben daarover gesproken met Connection. Ja, je praat tegen een muur. Je praat tegen een muur. Je komt er niet doorheen. Omdat zij gewoon winst willen maken, zegt u? Nou, nee. Ze zeggen, we doen het niet. Nou ja, okay. En maak je maar klaar, want over 2 maanden gaan we nog meer lijnen schrappen. Ik begrijp wel, mevrouw Van Une, dat als je het zelf gaat doen, dat wel duurder wordt voor de provincie, hè? Openbaar vervoer kost geld. Dat heb ik net ook al gezegd. Veerboot kost ons inderdaad ook geld. Maar we kunnen nu wel bepalen welke boten er straks gaan komen. Ja, of dat elektrische zijn en of het er 3 of 5 worden. Ja. Helaas is Zeeland ook nog aandeelhouder van de Westerschelde-tunnel. Helaas moeten de mensen nog steeds tol betalen. Maar ook daar zitten we aan de knoppen. En kunnen wij bepalen hoe duur een kaartje is? Want er werd net gezegd van de provincie neemt al het geld. Nou, Zeeland is bijna de duurste provincie wat openbaar vervoer betreft. Dus als je het en duur maakt en niet beschikbaar en niet bereikbaar, ja, dan raak je wel je passagiers kwijt. Ja, meneer Kamminga, is dat een goed idee als de provincie het zelf zou gaan doen? Ik bedoel, je zou zeggen, als nu toch niemand zich in de aanbieding heeft gegooid als vervoersbedrijf, kan je het net zo goed inderdaad zelf gaan doen? Nou ja, op de eerste plaats mag dat niet, want er is nu alleen een uitzondering voor de 4 grote steden. En Utrecht had het al aanbesteed, dus alleen de 3 grote steden hebben nog een gemeentelijk vervoerbedrijf. Dus daar is gewoon een aanbestedingsplicht. Dan moet eerst de wet daarvoor gewijzigd worden. Op de tweede plaats, volgens mij is het hele probleem hier nou juist ontstaan door de overheid die verkeerd aan de knoppen draait. Ja, en daar komen ze nu achter dat ze verkeerd aan de knop hebben gedraaid. Want welke knop hebben ze verkeerd aan gedraaid, zegt u? Nou, eigenlijk waar ze de hun verantwoordelijkheid bij de overheid leggen en waarbij de vervoerder. Want ze hebben nu eigenlijk ervoor gezorgd, hè, ze halen het scholierenvervoer wel eens eruit halen, dat fijnmazige vervoer wel eens eruit halen, waardoor er alleen nog een paar buslijnen overblijven. Ja, en dat is helemaal niet interessant voor een vervoerder. Dan heb je geen schaalvoordelen meer. Nee. En bovendien de creativiteit die normaal de vervoerder inbrengt om te zien hoe het wel goed kan, die heb je ook geëlimineerd. Dus ze draaien juist aan de verkeerde knoppen om goed openbaar vervoer te krijgen. Dus u zegt eigenlijk, provincie Zeeland, mijn opdracht zou zijn vanuit mijn kennis en kunde, bemoei je er niet te veel mee. Stel een paar ruime voorwaarden en laat die vervoerder het zelf verder doen. Ja, doe zoals normaal bij een aanbesteding. Laat de 5 vervoerders in Nederland die hierop bieden, laat die met een plan komen en ga die beoordelen op welk plan is het beste voor de reiziger, levert het meeste openbaar vervoer op. Dat is toch voor iedereen optimaal om het op die manier te doen? Maar mevrouw Van Une zegt, daar ben ik ook benieuwd aan wat u ervan vindt. Ja, als we zelf aan de knoppen zitten, kunnen we het zelf bepalen als staten. Ja, op zich, maar het blijkt wel. Kijk, een provincie en ambtenaren weten niet hoe de operaties van een bus gaat. Hè. Daar heb je ook bepaalde kennis voor nodig. Hè. Ik ben een vervoerskundige. Ja. We weten hoe het in andere regio's gaat. We weten wat werkt. Je zit ook bijvoorbeeld met roosters. Je zit met de bussen die geladen moeten worden, selectisch zijn. Dat is allemaal kennis die overheid niet heeft. En als die vervolgens wel op dat gebied allerlei plannen en dienstregelingen gaat maken. Ja. Dan kan je wel vanuit gaan wat er gebeurt dan. Hè? Mevrouw van Une, u moet een beetje op de kennis en kunde van de markt vertrouwen. En als overheid wat ruimere voorwaarden stellen. Kunt u zich daarin vinden? Ik wil heel graag reageren. Want er worden drie dingen gezegd die niet kloppen. Oei. Het mag wel, als er niemand aanbesteedt, mag het wel. Okay. En het scholierenvervoer is er niet uitgehaald. En die vijf bedrijven die in die tender zitten en die dan inschrijven, dat zijn gewoon staatsbedrijven, maar van andere landen. Dus het hele verhaal klopt niet wat er aan de andere kant verteld wordt. Maar de boodschap op het eind van laat die kennis nou aan de markt over en dat moet je als overheid niet zelf gaan doen? Nee, niet voor de dingen die voor de voorzieningen die voor mensen belangrijk zijn. Daar moeten we mee ophouden. Oké, en bij deze hebben we een mooie kans om daarmee op te houden, zegt u mevrouw van Une. Ja. Mag ik u beiden heel hartelijk danken. Ger van Une, staatslid voor de SP in Zeeland en aanbestedingsadviseur Arthur Kamminga. Graag gedaan. Geld of je leven. Ja, voordat we naar die familie van de Valk gaan, moet ik nog zeggen dat we natuurlijk ook contact hebben gehad met de provincie Zeeland. Daar gaan ze alle vervoersbedrijven die eerder wel interesse hebben getoond nu vragen waarom ze niet hebben ingetekend, zegt de woordvoerder van de provincie tegen ons programma. En daarna besluit de provincie dan wat de volgende stap is. Misschien een nieuwe aanbestedingsronde of een onderzoek en een optie om dat busvervoer zelf te gaan organiseren. Dan hebben we echt alles gezegd wat hiervan belang is. Gaan we nu naar familie van de Valk. Een familiedrama, ondoorgrondelijke deals, een vermeende miljoenenfraude en rechtszaak tussen leden van de familie van de Valk laat zien hoe er garen wordt gesponnen bij de asielcrisis. Het COA, dat de opvang van asielzoekers regelt, regelde bijna 2000 plekken voor asielzoekers bij hotelketen van de Valk en betaalde daarvoor de hoofdprijs. Waarom kostte dat eigenlijk zoveel? Bij een studio aangeschoven Sonny Motkee, journalist van het Financiële Dagblad, heeft een aantal ronkende, heerlijke, onthullende artikelen geschreven over deze kwestie. Welkom Sonny, fijn dat je er bent. Ja, hallo. Laten we even beginnen bij dat familiedrama. Want normaal gesproken is van de Valk, dat concern is een gesloten boek, kom je bijna niet binnen. Nu gaan ze rollenbollend over straat, komt dat er een rechtszaak is. En daar zijn, dat is natuurlijk openbare informatie. En de ooms van de Valk spannen een rechtszaak aan tegen een neef van hun, dat is Bob van de Valk. Waar beschuldigen die ooms neef Bob van? Volgens mij is het andersom, dat die Bob de zaak startte tegen de ooms. Maar waar het om gaat, ze hebben een geschil over de afspraken die ze hebben gemaakt met betrekking tot een vaststellingsovereenkomst. Mm-hmm. Wat eronder zit, waar inderdaad de ooms Bob van betichten. Ja, want de ooms zijn zijn geld, hè, van Bob. Dat hij eigenlijk over de rug van het hele concern zichzelf verrijkt heeft voor tientallen miljoenen euro's. En dat gaat tegen de familiewaarde in. En ze zeiden in eerste instantie ook tegen de wet. Want hij heeft twee heren gediend. Hij heeft ons niet geïnformeerd over de afspraken die hij had gemaakt voor het vullen van de hotelkamers. Eventjes stap voor stap. Waar zou hij persoonlijk voordeel uit hebben gehaald als het gaat om die deals met COA over de opvang van asielzoekers? Bob van der Valk was directeur van een hotel in Duiven van Van der Valk. Dus aan die kant zat hij aan de tafel. Maar hij was ook betrokken bij een tussenpersoon. En de tussenpersoon is eigenlijk het bedrijf dat voor het COA op zoek gaat naar hotelkamers om asielzoekers in te vestigen. Ja. Bob heeft op die manier een commissie verdiend. Maar hij zou ook nog eens de winst hebben verdiend. En dat is dus echt een gigantisch bedrag dat in de vele miljoenen gaat. Ja, honderden miljoenen misschien wel. In de 100 miljoen wel. Nou, de ramingen van het Van der Valk concern was dat alleen al voor de contracten met hun hotels het om meer dan 100 miljoen winst gaat. En dan moet je het eigenlijk door tweeën delen, zegt Van der Valk. Want Bob is de ene helft en de andere helft is de andere tussenpersoon. Nou ja, reken maar uit. Het is heel veel. Ja, even een situatieschets. Want mensen weten misschien nog wel, vorig jaar zomer barstte de asielopvang zo uit zijn voegen dat asielzoekers in Ter Apel buiten moesten slapen. Het COA moest naastig op zoek naar opvangplekken. Wilde koste wat het kost voorkomen dat zo'n situatie nog een keer zou ontstaan. En heeft dus de hoofdprijs betaald voor deals met Van der Valk hotels. Want weten we wat het COA betaalt voor die opvangplekken? Nee, dat is geheim. Ja. Deals zit geheimhouding op. En waarom het nog onderzichtiger is dus omdat het wordt gewerkt met een tussenpersoon. Het COA betaalt de tussenpersoon een prijs per kamer. Ja. Voor het vinden van die kamer, et cetera. En die tussenpersoon die koopt ze weer in bij Van der Valk. Dus COA heeft dit uitbesteed. Heeft het uitbesteed, ja. En nu is het zo dat de advocaat van die ooms, die beweert dat het bedrag wel heel hoog was, omdat die tussenpersoon tussen COA en Van der Valk dus inderdaad miljoenen opstreek. En nu wil het geval dat, zeg maar, Bob, dan begrijp ik het goed, Bob van der Valk, de directeur van een hotel in Duiven, van de Valk Hotel, stond met één been was die directeur van het hotel van de Valk, en met één been was die mede deelnemer, eigenaar van die tussenpersoon? Dat wordt gezegd, ja. Hij diende twee heren. Nou, daar lopen de lezingen uiteen. Bob zegt, dat wist iedereen. Van der Valk zegt, nee, dat wisten we niet. Want als we dat wel hadden geweten, hadden we natuurlijk andere afspraken gemaakt. De twist gaat erom dat er de prijs die Van der Valk krijgt van de tussenpersoon, was 100 euro lager dan het COA betaalde. En dan is de vraag, waar komt dat verschil nou vandaan, die marge? Waar verdient de tussenpersoon zijn geld mee? En weten we dat? Nou ja, zij zeggen in algemene zin dat ze ook extra diensten verlenen. Dus het zoeken van de kamer kost geld. Maar ze zouden ook additionele diensten verlenen. Maar het rare is, wij hebben meermaals gevraagd aan zowel Bob van der Valk als zijn zakenpartner, welke diensten zijn dat dan? Ja. Daar geven ze dan geen duidelijk antwoord op. Ze noemen het een complexe logistieke operatie. Ja. Dus dat is een beetje raar waarom ze dat niet verduidelijken. Het COA aan de andere kant, die we ook hebben gesproken, die zeggen, ja, wij betalen, als het goed is, een bedrag X per kamer, waar ook catering in zit, schoonmaak, beveiliging. Maar ja, daar ga je al. Van der Valk is een hotel, die heeft natuurlijk al catering. Die heeft al schoonmakers. En daar zit die frictie een beetje. Wie heeft nou wat geleverd? En dan voelt Van der Valk zich misschien bestolen en had dan ook wel meer geld willen hebben. Ja, en nu komt het erop aan, want ik hoorde je net zeggen van, ja, dat de ooms beschuldigen Bob aanvankelijk van fraude. Wat zou dan de fraude zijn? Want fraude is strafbaar. Ja. Nou ja, zij zeggen dat zij dus niet op de hoogte waren gesteld van zijn belangen. Dat hij dus gelogen zou hebben ook over precies zijn belangen en zijn rol in die hele situatie. Ja. Dan zou je denken, dan moet er ook iets op papier staan wat niet klopt, vals het in geschriften, et cetera. Ja. En daar wordt het verhaal een beetje tricky en een beetje schimmig. Van der Valk zegt, we hebben intern een eigen onderzoek gedaan met de hand van een bedrijfsrecherchekantoor. Mm-hmm. Die heeft echt overtuigend bewijs dat dit een, in hun woorden, grootschalige fraude is, veel groter dan Siewert van Liende. Dat werd ook nog eens extra benadrukt om er een beetje show van te maken, had ik het idee. Ja, alleen dat bewijs hebben ze niet aan het COA gegeven. En wij hebben het ook niet gezien. Maar ze zeggen in die rechtszaak, ja, wij hebben dat en wij zetten hem onder druk, want hij moet ons betalen. Maar het is interessant dat je die naam van Siewert noemt. Want je kan nu, als je luistert, kan je denken, ja, weet je, dit is een familieveten, onderling zoek het lekker uit met je miljoenen. Geef elkaar wat en opgelost. Maar het is uiteindelijk komt gemeenschapsgeld om de hoek kijken. Ja. Want COA is overheid, dat is ons allen geld, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Waar zou, je zegt, de advocaat maakt een beetje show ermee door Siewert van Liende te noemen, door die vergelijking te trekken. Hij heeft volgens mij gezegd, vele malen erger is dit. Omdat het bedrag vele malen hoger is. Maar waar zou de overheid zijn getild, om het maar even plat te zeggen dan? Nou ja, dat is dus bij die tussenpersoon. Heeft die tussenpersoon voor die prijs die hij heeft afgegeven aan het COA, voor die kamer, waarom is dat 100 euro meer dan Van der Valk daarvoor heeft gekregen? Ja. Hoe is de kostenposten? Hoe zijn die weggeschreven, zal ik maar zeggen? Wij weten niet, wij krijgen het antwoord niet. De contracten zijn geheim. En het COA ziet alleen maar, als het goed is, wat zij met die tussenpersoon hebben afgesproken. Ja. En daarom is het zo moeilijk te vergelijken. Het COA was wel geïnteresseerd in de onderbouwing van de fraudebeschuldigingen van Van der Valk, hebben ze toegegeven. Maar ze hebben ook van der Valk het bewijs niet gekregen. En Van der Valk houdt zich dat nu onder zich, omdat ze, en dan kom je terug op het familiedrama, het eigenlijk natuurlijk binnen kamers wilde houden en dit gewoon wil oplossen met 20 miljoen en dan wegwezen. Maar dat is niet gelukt. Nee, dat is de ruzie. Maar eventjes bij het gemeenschapsgeld blijven. Denk je dat hij gelijk heeft? Dat dit een Siewertiaanse situatie is? Ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Omdat wij weten niet hoe die contracten onderbouwd zijn. Nee. Je hebt gewoon inzage nodig in die tussenpersoon. Dat is de sleutel. Hoe verhouden die contracten zich? Hoe is het contract met COA gesloten? En hoe is dat met Van der Valk? En hoe kun je dat aan elkaar liëren? Als je daar gewoon uitstekende onderbouwing voor hebt, voor waarom dat 100 euro per kamer meer moest zijn, met hoeveel additionele kosten onder druk dat is. Ja. Ja, wie ben ik dan om te zeggen dat dat fraude is? Je kunt wel nog altijd zeggen, is het moreel laakbaar om er zoveel geld te verdienen? Maar daarvan heeft het COA een jaar geleden al tegen ons gezegd. We hebben hier langer onderzoek naar gedaan. Ja. Ja, wij weten dat de hoofdprijzen worden gevraagd in de markt. En wij willen ook koste wat kost eigenlijk de nieuwe Ter Apel problemen voorkomen. Het beeld van die jongetjes die buiten liggen, dat is voor hun echt een schrikbeeld. Ja, en daar zie je misschien wel een beetje vergelijking met de mondkapjesaffaire. Bedoel, we gaan niet zeggen dat het zo is, maar onder stoom en kokend water moest er iets geregeld worden en geld boeide dan even niet. Ja, nee, dat voelde je heel erg. En dus dat er dan 100 euro per kamer meer wordt betaald, nou ja, dat vindt het COA dan prima misschien. Ja, ja. En ze moeten wel, als zij afwijzen, dan de angst, nogmaals, dat er nog meer mensen komen, en er komen er steeds meer, en die liggen dan buiten of een probleem, een humanitaire ramp, dat is politieke zelfmoord bijna natuurlijk. Eigenlijk is jouw oproep en vraag ook, best COA, overheid, wie dan ook, kom eens voor de dag met de onderbouwing waarom dat prijsverschil zo groot is. Ja, ik zou een externe audit wel willen zien. Ik weet niet wie daar nu misschien, het valt onder het ministerie van Justitie. Kunnen we de boeken openen om gewoon te zien, is alles fijn gegaan? Kijk, bij de zaak met de mondkapjesaffaire heeft dat natuurlijk heel lang geduurd. Dan komt een accountantskantoor erbij. Ja. Dat duurt, kan lang duren. Check het hier ook nog een keer voor de zekerheid. En jij en ik mogen toch ook weten waar dat geld nou precies aan weggeschreven is? Je zou zeggen van wel dat dat inderdaad openbare informatie moet zijn. Dat we met z'n allen mogen weten, en misschien een Tweede Kamer ook als eerste is bijvoorbeeld, van luister eens, hoe zitten die contracten in elkaar? En waar komt dat prijsverschil vandaan? En hoe wordt er met ons gemeenschapsgeld omgegaan? Dat is uiteindelijk waarin het belangrijk wordt voor ons allemaal. Dat zou ik een warm pleidooi voor doen. En ik hoop dat de politici in de Tweede Kamer je dan ook vragen over stellen of helemaal onder druk zetten. Ja. Want openheid is iedereen bij gebaat. Zeker in deze crisis die nog voortwoekert. Ja, want er is nog geen uitsluitsel, toch? In deze familieruzie is het ook eigenlijk. Nee, ook niet. De rechter heeft wel vonnis geweest in die zaak waar ik bij was. Maar hij heeft eigenlijk gezegd, ja, we hebben meer onderzoek nodig naar alle claims die hieronder liggen. Het zaakje wat ik had gezien ging alleen over het geschilpunt hoe zij uit elkaar zouden gaan. Want Bob wil de familie de rug toekeren, 20 miljoen betalen en wegwezen. Het zaakje stinkt, mag je dat wel? Dat durf jij wel aan, die stelling? Ik zeg altijd, mijn neus jeukt er een beetje van. Kijk, dat zijn hele correcte woorden. Je neus jeukt er een beetje van. Sonny Motke, dankjewel, journalist van het Financiële Dagblad. Fijn dat je ons een inkijkje wilde geven in deze familieruzie, maar die dus veel verder gaat dan alleen een familie. Het is ons aller gemeenschapsgeld. Tot zover. Geld of je leven voor vandaag. Wilt u nou niks missen? Abonneer u dan op onze podcast. Kunt u vinden in uw favoriete podcast-app Geld of je leven. En kunt u alle gesprekken van dit programma nog eens rustig naluisteren. Zometeen Suzanne Bosman op deze zender met één vandaag. Ik wens u nog een hele fijne middag. Geld of je leven is een programma van de EO. Sanne Rozenboom schreef het kinderboekengeschenk Ravi en de laatste magie. Een spannend verhaal over gepensioneerde tovenaars. Voor de reeks Gedundrukt maakte Mensje van Keulen een selectie uit haar omvangrijke oeuvre. Het is onze taalschat. Joep van het Hek fileert alle graaiers, gluiperts en gekken in zijn nieuwe bundel Niet te kloven. Ook hij komt. En René Appel bespreekt de taal van de Partij voor de Dieren. KRO NCRV, de taalstaat. Zaterdagochtend van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ken jij Dutch Food Week? Op 6 oktober starten we de Nationale Week van ons eten met een heerlijke markt in het centrum van Arnhem. Kijk op dutchfoodweek.nl en ontdek wat daar en in de rest van het land te doen is. Dutch Food Week. Weet wat je eet. Je baan opgeven om voor de klas te gaan staan. Per jaar doen zo'n 1000 zij-instromers dat. Maar hoe krijg je 30 enthousiaste kinderen stil? Vanavond in Tweedok springen 2 zij-instromers in het diepe. De documentaire Zijwaarts de klas in. Om 10:30 NTR NPO 2. 6 oktober, de openingsmarkt in het centrum van Arnhem. Dutch Food Week. Weet wat je eet. Hey maat, je moet wat regelen. Wat regelen? Maatregelen om energie te besparen in je bedrijf. Moet dat? Ja, en wel voor 1 december. Gaat het over mij? Daar kom je achter op deb.nl. Wat is deb? Duurzaam energie besparen. Voor ondernemers. Over wat er kan en wat moet. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Ga naar deb.nl. Een initiatief van MKB Nederland. Het is woonmaand bij Prominent. Ontvang nu €400 korting op de mooiste banken- en stoelencollectie van Nederland. Of je nu gaat voor een trendy hoekbank of een moderne driezitsbank, ontdek jouw stijl in een van de Prominent winkels bij jou in de buurt. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Regel het voor 1 december. Ga naar deb.nl. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Het mooie, het heftige, het mysterieuze. Ons verleden dat doorwerkt in het nu. Van schaamte tot trots en echte zeehelden. Alles komt boven water in het Scheepvaartmuseum. 4 uur. NPO Radio.